Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 4 Haziran Çarşamba. Yıl 2014, ay 6, gün 155, Hızır 30. 1435, Hicri Şaban 6, 1430, Rumi Mayıs 22. İbn Sina'nın doğumu 980, 1037. Kuzey rüzgarlarının başlaması. Fırtına. Günün sözü. Özgürlük tarihin kaybolmayan tek değeridir. Albert Camus. Günün malumatı, Haziran ayında, pazartesiden devam. Bahçıvanlık, açıkta yetişen kavun, domates, kabak ve salatalıklar budanır, karanfiller çiçek açtıktan sonra daldırma yapılır. Yabani güllerden çelik dikilir, enginarların diplerindeki sürgünler ürün alındıktan sonra ayrılır. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Fine. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın 3. Açık Gazetesi bu. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekipte berabersiniz ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Procol Harum grubundan Conquistador adlı, Fatih adlı parçayı çaldık. Conquistador, ey Fatih, tek başına aygırın oracıkta duruyor. Birisi bir başka atı arıyor ama tek başına ve sanki böyle bir senin o göğsündeki zırhların çoktan parlaklığını kaybetmiş olduğunu görüyorum ve ölüm maskesi olan yüzünde de görülebilir, anlaşılabilir hiçbir işarete rastlanmıyor. Bir şey bulmaya çalıştım ama çözecek bir muamma bulamadım diyor. Ey Conquistador, ey Fatih, bir akbaba oturuyor gümüş kalkanının üzerine tünemiş ve paslanmış kılıcının şimdi yerinde kumlar kaplamış onu diyor. Ve hala yağmalanmamış da ama deniz bütün yüzünün üzerinden geçmiş ve çürütüp atmış seni diyor. Zaman yok ey Fatih, sana saygılarımı sunmalıyım. Alay etmeye geldim seninle, dalga geçmeye ama şimdi hüzünle ayrılıyorum. Çünkü hiçbir şey yok diyor. Kılıcınla geldin buralara yükseklerde tutarak ama fethedemedin, sadece öldün diyor ve hiçbir şey bulamadım. Bir muamma, çözecek bir muamma bulamadım diyor Conquistador'da. Neden çaldık? Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...4 Haziran... Geleceğin Hafızası. Okulda öğrendiğimize göre Şili 1536 yılında keşfedildi. Bu haber Mapuche yerlilerini hiç etkilemedi, zira onlar Şili'yi 13 bin yıl önce keşfetmişlerdi. 1563'te İspanyol konkistadorların ana kalesini kuşattılar. Binlerce yerlinin öfkeyle saldırdığı kale düşmek üzereydi ki yüzbaşı Lorenzo Bernal çitin üzerine çıkıp haykırdı. Uzun vadede biz kazanacağız. Varsın İspanyol kadınlar eksik olsun. Sizinkiler ne güne duruyor? Onlardan yapacağımız çocuklar sizin efendileriniz olacak. Tercüman bunları çevirdi. Yerlilerin şefi Kolo Kolo bunları yağmuru dinleyen biri gibi dinledi. Buradaki hüzünlü kehaneti anlayamadı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugün başka neler olmuş kısaca bakalım. 1783'te bugün Mongolfiye biraderler Mongolfier adlı yapıtlarını kamuoyuna açıklamışlar, göstermişler, sergilemişler. Sıcak hava balonu bugüne kadar hala kullanılıyor. Özellikle mesela Kapadokya gibi yerlerde çok yaygın bir şekilde kullanılmakta. Uçan balon. 1957'de bugün de Dr. Martin Luther King Jr. meşhur Şiddetsizliğin Gücü adlı konuşmasını, başlıklı konuşmasını Kaliforniya'da Berkeley Üniversitesi'nde kampüsünde vermiş. Bu da tarihe geçecek bir başka olay olarak karşımızda duruyor. Tam Türkiye'nin ihtiyaç olan şey. Yani birisinin şiddetsizliğin gücünü anlatabilmesi, her alanda, her şekilde bunu gösterebilmesi, duyurabilmesinin gerekli olduğu bir zaman diliminden geçiyoruz galiba. Haberlere baktığınız zaman neredeyse her 5 internet sitelerinden bahsediyorum. Benim olarak genel olarak takip ettiğim internet sitelerinden bahsediyorum. 5 haberden biri ya da ikisi şiddet, doğrudan şiddet olaylarıyla alakalı olarak geliyor. Ve bunların büyük bir çoğunluğu da kadınlara karşı. Kadınlara karşı, evet. Yöneltilmiş bir şiddet olarak karşımıza çıkıyor ama şiddetin çocuklara da, çocuk yaşa kadar da sirayet ettiğini gösteren de endişe verici örnekler var. Aynı zamanda kurumsal bir şekilde şiddetin ortaya çıkışıyla alakalı haberler var. Bir senedir zaten bunları anlatmaya çalışıyoruz oldukça fazla ve görünür bir hale geldiği için. Yeni haberler de geliyor polis teşkilatı ile alakalı ve olağanüstü hal durumları ile alakalı. Evet, günün en önemli haberi o olmalı. 4 büyük şehrin ardından Erzurum içinde OHAL uygulaması, olağanüstü hal uygulaması diye bir haber var. Bunu hem Radikal Gazetesi'nden hem de T24'ten almamız mümkün. Hakikaten bu fevkalade önemli bir haber. Bundan bahsedeceğiz. Arkasından bir önemli iyi haber de YouTube'un 67 gün sonra tekrar açıldığı haberi. Tüm internet servis sağlayıcılarından bugün YouTube'a erişimin sağlanması bekleniyor. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda karar siteden kaldırılmış durumda. Ondan sonra iklimle ilgili haberlerimiz var. Kuraklıktan kırılan İstanbul'u nasıl sel aldı ve bunun nasıl açıklamalarla, gülünç ve saçma, tuhaf açıklamalarla karşılandığını da göreceğiz. Yetkililer tarafından ve hayatımızda iklim değişikliğinin aslında ekonomik eşitsizlikle aynı paranın, aynı madalyonun birer yüzü olduğunu da söyleyen açıklamalar var. Özellikle Fransız ekonomist Thomas Piketty ile senatör Elizabeth Warren'ın bir ortak katıldıkları toplantı, Huffington Post'un yaptığı bir münazara var. Çok ilginç aslında, münazara da değil, bir tartışma toplantısı. Ve bir tek sonuca varıyorlar ikisi de. Fransız iktisatçı Thomas Piketty ile senatör Elizabeth Warren, eşitsizliği gideremezsek, sağlayamazsak bu ne ekonomi kalır ayakta ne de gezegen kalır diye. Bu konuyla alakalı protesto gösterileri de vardı. Brüksel'de G7 toplantısı öncesinde 7 ülkenin liderlerinin maskelerini takan eylemciler enerji bağımlılığı ve gelir eşitsizliğini protesto etmişler. Kocaman kafalı maskeler takmışlar. Brüksel'de. Evet, bu arada Obama'nın EPA yani çevre şeyi konusunda önemli bir planı ortaya çıktı. Yeni emisyon standartları Amerika Birleşik Devletleri'nde başta kömür olmak üzere karbondioksit ve diğer sera gazı salımlarını engellemek için bir hedef tespit etti ve bu Obama yönetiminin ikinci döneminde, ortalarına geliyoruz artık, yaptığı en önemli tedbirlerden biri olarak nitelendiriliyor. Eleştirenler de var ama böyle çok önemli karbon polüsyonu, kirlenmesi kuralını medya bunu vermiyor. Türkiye'den bahsetmiyorum. Türkiye'nin zaten bu konularda, Türkiye'de medyanın hiç bir ilgisi yok da Amerikan medyası da pek ilgilenmemiş. Daha çok başka şeylerle ilgilenmişler. Game of Thrones varmış mesela. Aa, evet, siz bilmiyor musunuz? Bilmiyorum. Çok önemliymiş. İki tane yazı çıkmış. Game of Thrones'la ne alakası var? İşte iklim değişikliği ve bu tedbirler yerine Game of Thrones manşet haber yapmışlar. Evet evet. Onlarla ilgileniyor Washington Post filan gibi gazeteler. Ya da televizyonlar Good Morning America'da filan hiç bahsetmemişler. Şimdi hakkını yemeyin. Wall Street Journal'da bu konuyla alakalı olmasa da iklim değişikliğiyle alakalı bir haber gördüm. Hatta Türkçe'ye bile çevirmişlerdi. Şeyi yalanlamaya çalışıyorlar en son artık. %97 olarak verilmişti ya dünyadaki bilim adamlarının, evet, iklim değişikliğinin acil bir sorun olduğunu ortaya olduğunu söyleyen ve buna inanan oran, bilim insanlarının oranı. Yoksa %96 mıymış? Wall Street Journal onun altını kazıyor şu anda. Yani biraz hem Türkçe çevirilerinde hem de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İngilizce yayınlarında bu konunun altını çiziyormuş. Acaba olamaz mı diye konuşulan iki kafadarın hikayesi var mesela. Joseph Bast ve Roy Spencer. Bir de Financial Times'ten takip etmiştin ya, ona da döneriz. Thomas Piketty'nin kitabında yanlışlar olduğunu filan. Evet, Marx dersi şöyle veriyordu Financial Times'ta. Bazı Marx quotationlarında hata varmış. Aynı zamanda Excel tablolarıyla da alakalı ufak problemler varmış. Bunu Financial Times'tan duyuyoruz. Bütün hesaplarını yanlış yaptı filan diye yazmış. Cevap vermiş Thomas Piketty. Yani Piketty de zaten bu ortaya çıksın diye yaptım bu işi demiş. Çünkü datalarını açıklamış. Zaten bütün hesaplarının da yanlış olduğunu söylemiş Financial Times'ın. Sen kendi hesaplarına bir daha bak. Ha evet demiş Financial Times'da, doğru, bazı şeyleri ben iyi görememişim ama mühim değil, çok güzel bir tartışma yapıyoruz, devam edelim demiş. Ama Piketty de bu iş burada bitmiştir, kusura bakmayın. Bulmuşlar bestseller kitabı tabi. Yapalım tartışma diyorlar. Vakit kaybedemeyeceğim, gerçeklerle boğuşuyorsunuz demiş. Hedef ben değil, bir kitap değilim. Siz gerçeği kabul etmiyorsunuz, okur kaybedeceksiniz, ondan korkuyorsunuz, zenginleri kaybedeceksiniz filan diye. Neyse işte böyle bir tartışma, ona da değiniriz. En ilginci tabii Obama'nın bu EPA, yani Çevre Koruma Kurulu'nun kararından sonra Çin'den bir ses. Bir gün sonra Çin'den çok önemli bir açıklama geldi. Evet. Ve emisyonlarını hedef olarak kendisi karbon şeyine bir tavan koyacağını, sınırlama koyacağını açıkladı Çin. Bu çok önemli tabii. Karbondioksit emisyonlarını, salımlarını ilk kez kısıtlayacağını, tavan koyacağını, 2016'da da başlayacağını, 5 yıllık plana koyduğunu söylüyor. Eğer Çin'den bahsedeceksek, geçtiğimiz haftada 6 milyondan fazla aracın piyasadan çekilmesi ve trafikten çekilmesiyle alakalı bir evet, karara imza atmıştı Çin yönetimi. Ama daha da önemlisi, Asya ülkelerinin, başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinin 2013 yılında Avrupa'dan iki kat fazla güneş enerjisi santrali kurarak dünya liderlerini ele geçirdiğine dair de bir haber var. Evet. Bu Deutsche Welle'de. Onlardan da bahsedelim. Avustralya'da da kömür şirketleri harekete geçmişler. Çevre aktivistlerinin inlerine giriyorlarmış. Ajan kullanmaya başlamışlar, tamam mı? Avustralya'nın böyle alengili işleri oluyor galiba. Ama aynı anda Avustralya'dan hemen bir haber daha verebilirim. Avustralya şu anda kış mevsimine giriyor ve son iki yıldaki en sıcak ikinci kışına da girmiş durumda. Avustralya bütün kayıtlara göre. Bu haberi de evet, verelim. Madem enerjiden bahsediyorsunuz, bir haber de benim elimde var. Bu Türkiye'de depolanan Kuzey Irak petrolünün 1 milyon varili Ceyhan'dan yola çıkmış. Ama nereye diye soruluyor. Alıcısı yokmuş. Varış noktası belli değilmiş tankerlerin. Akdeniz'de belirsiz bir rotta çizerek dolu petrol dolu tankerler dolaşıyormuş. Borges hikayesine evet, benzemeye başladı bu. Petrol alan ülkeleri dava edeceğini açıklamıştı çünkü Irak Başbakanı Maliki. Dün de Ankara'nın Kuzey Irak'taki petrolün satışıyla ilgili attığı adımları kabul edilemez bulduğunu açıkladı. Akdeniz'de gemiler varmış dolu. Evet, kime satsak kime satsak diye dolaşıyorlarmış. Bu arada Erdoğan yakıt sıkıntısı da yok tabii. Açıklamaları da var. CNN International muhabiri için ajan demiş. CNN'in dal kavuğu da bir şeyler yapmaya çalışıyordu diye konuşmuş bu üslupla. Ama anında cevabı yapıştırmış CNN. Türkiye haberlerimizin tamamen arkasındayız demiş. Ivan Watson'a adil, somut verilere dayalı ve tarafsız olmuştur. Olmaya da devam etmektedir. Yani Milliyet gazetesi mi? Koskocaman CNN'den bahsediyoruz. Demirören yok tabi tepesinde. Savunuyor işçisini, aynı zamanda mensubunu. Türkiye'de değil tabii ki. Erdoğan İmralı'yla da siyasi görüşme falan söz konusu değil demiş. Eve dönüşleri sağlamak en önemli hedefimiz demiş. Bunu da şeyle konuşacağız tabii. Mithat Sancar'la. Ve çok önemli iki haber daha var. Onları da söyleyelim ve özeti bitirelim. Sıfırlanamayan kasaya af geliyor diye bir haber var. köşk seçimi öncesinde vergi affını meclise getiren hükümet, patronlara bilançolarını düzeltme, kayıt dışı varlıklarını kayıt içine alma, kapanmayan kasaları da kapatma imkanı getiriyormuş. Hatta Zafer Çağlayan'ın 700 bin liralık kol saatinin ödenmeyen 126 bin liralık gümrük vergisi de af kapsamına sokulmuş. Ödenmemiş mi? Ödenmemiş. Patek Philippe marka saat kayıt altına girecekmiş. Bu güzel. Bir çok önemli diğer haber de deprem meselesiyle ilgili olarak toz koparanın riskli alan ilan edilmesini iptal etmiş Danıştay. Ve bir skandal ortaya çıkmış. Sadece 14 yapı incelenerek 5560 konutun riskli ilan edildiği gibi bir muazzam bir hile ortaya çıkmış. Ve şimdi bir de bu kez de Ok Meydanı riskli bölge haline getirmiş. Yani Ok Meydanı'nda oklar atıldı ya başbakanın evet. oğlu filan tarafından. Bu arada şeyi soracağım. Her seferinde unutacağım. Bugün her gün bir soracağım müsaade edersen. Lütfen buyurun. İkinize yani. Tamam yalnız tamam bekliyorum. Tamam hadi. Bu bakanlar ve oğulları bir de başbakan ve oğlu hakkındaki soruşturma ne oldu? Yolsuzluk, hırsızlık. Ha. Neyse sonra konuşuruz. Yeni yasayla taşeronluk daha da yaygınlaşacak diye de bir haber var. Ya siz biraz önce dediğinizin farkında mısınız bu Bakan Çağlayan'ın şeyi hakkında? Maliye Bakanı'nın vergi kaçırdığına dair bir durum ortaya çıkmıyor mu burada? Ben mi yanlış anladım? Ben oraya dönmek istiyorum tekrardan. Bilemem. Yani sonuçta vergisi beyan edilmemiş olduğu ortaya çıkmış, çıktı. Ağzından cevap alamazsın. Bilmiyorum. Ekonomi Bakanı, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın 700 bin liralık kol saatinin gümrüğe beyan edilmediği ve vergiye tabi tutulmadığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda inceleme başlattığı ortaya çıkmış. Vergi kaçırmak mı oluyor bu? Maliye Bakanı, eski Ekonomi Bakanı'nın. Çok ilginç. Son haberde İspanya'da krala karşı acayip bir şey başlamış durumda. Fil avcısı. Gizliden gizliye filleri öldüren kahraman kral tahtı bırakacağını açıkladı. 1500'de sevgilisi varmış. Bayağı iyi. Ondan sonra ama... Ama şimdi şey de yapmayın. Şimdi kralı görevden alın ama hakkını verin. Büyük bir rüşvet skandalı olduğundan bahsediliyordu İspanya'da. Evet. Bu rüşvet skandalı... Kraliyet ailesine kadar uzandı. Bu noktadaki çeşitli tepkilerin üzerine olduğu da söyleniyor kralın istifasının. Hem yaşlılık hem de çeşitli sağlık sorunlarından olduğu söyleniyor. Ama bir rüşvet iddiası oldukça sesli bir şekilde dile getiriliyor. Bu sebepten ötürü istifa etti deniliyor. İstifa, krallıktan istifa edilmez değil mi? Yok ama çekilin tahttan feragat. Öyle bir mevki değil. Abdication diyorlar ona. Franco'nun has adamıydı. Yani Franco'dan demokrasiye dönüşü sağlamakla ünlüdür bir zamanlar kendilerini. Öyle takdim ediyorlardı Juan Carlos. Kral, benim söyleyeceğim fazla bir şey yok ama şu filleri avladığını hiç olmazsa alenen yapsaydı. Dizini kırınca kalçasını mı ne kırdı abla? Ve o zaman koca koca sayısız fil öldürdüğünü elindeki o çok uzaktan kumandalı dürbünlü tüfekle çok da zor olmasa gerek. Filleri öldürmenin. Bununla iftihar eden bir kralımız vardı. Ya yani, tamam da dediğim gibi. Kral konkistadorların torunu işte. Tamam. Fatihlerin torunu. Tamam olabilir. Ama sonuçta kralın kızı küçük prenses Kristina yolsuzluk soruşturması kapsamında hakim karşısına çıkabiliyor. Doğru. Böyle peki ne oldu? Sonuç çıktı mı? Ben bir daha sorayım. 17 Aralık'tan bahsetmiyorum. Ondan yolsuzluk çıkmış mı ortaya? Prenses sorularının çoğunu bilmiyorum, tanımıyorum, hatırlamıyorum. O gün çok fazla detay hakkında bir bilgim yok. Ne yaptım, nerede olduğumu bilmiyorum şeklinde cevaplar vermiş. Babama sorun demiş mi? Yani sonuçta prensesi sorguluyorsunuz. Babam krala. Sorgulayan kişinin kafasında vardır. Bir de babasına mı sorsak diye de. İşte istifa etmiş ama sonuçta kraldı. İstifa etmiyor. Sürekli kaçırıyorum bu şeyi aklımda. Tahttan, kraliyet yok ya. Tahttan feragat ediyor. Tacından, tahtından feragat. Yerine kimseyi de seçmek istemiyormuş İspanyalılar. Enteresan İspanya. Ama doğulunu getirmek istiyor yerine. Doğul evet. geliyor. Evet. Ama onu kabul etmiyorlar işte. Ona da bakarız. Peki şeye dönelim. Günün en önemli haberim. Ha, bu arada Irak'ta 15 kişi öldü. En kanlı şey olmuştu. Ay geçmişti. Geçen ay 750 kişi ölmüştü. Nisan ayında. Pardon, 800 kişi ölmüştü Mayıs'ta. Nisan ayında 750 idi, giderek yükseliyordu ama şimdi dün sadece 15 kişi ölünce belki de bir azalma trendine gittiğini mi düşünmemiz gerekiyor? Çok korkunç bir durum oldu. Bir de Georgia eyaletinde Amerika'da özel harekat team mensupları polisler uyuşturucu avlarken çocuğun yatak odasına, bebek yatak odasına şey bombası atmışlar. Evet, geçtiğimiz hafta meydana geldi bu olay. Bomba atmışlar. Ses bombası atmışlar. Çocuk yanmış ve komadaymış. Komaya sokmuşlar. Uyutuyorlar çocuğu şimdi. Ardından kan kibasını şey yapmaya başlamıştı geçtiğimiz hafta. Bakın Amerikan polisi neler yapıyor. İşte görüyorsunuz, sadece Türk polisi yapmıyor. Yalnız değiliz şeklinde de şeyler söylüyordu. Tabii o Türk polisi yapmıyor sadece kısmını ben ekliyorum parantez içinde. Türk polisinin öyle bir şeyler yaptığını kabul edebilecek bir mentaliteye sahip değil sanırım. Fıtrata. Fıtrat. Bizim kanki ve diğer adıyla da havuz medyası olarak adlandırılan yayın grupları. Dört büyük şehrin ardından Erzurum içinde OHAL uygulamasına dönelim şimdi. Evet, bu çok, neden çok Erzurum önemli diye soruyorum o zaman, ilk sorum. Neden İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana? Ya gezi olaylarıyla alakalı olarak çeşitli gerekçeler sunabilirsiniz böyle bir şehirleri dizdiğiniz zaman yani. Ama Erzurum'da benim bildiğim büyük bir hareketlilik var mıydı? Yoktu. Ama Erzurum iki önemli şahsiyetin doğduğu yer. Belki bu açıdan bir iz sürmek istersin. Ben söyleyeyim, bir kere İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın memleketi yanılmıyorsam. Evet. Ama daha önemlisi var. Bir de şey var. Bir zamanlar Komünizmle Mücadele Dernekleri vardı. Sen duydun mu ismini? Duydun mu? Evet, ismini duydum da kendisiyle tanışamadım. 1950'lerde. Ne mutluyum bu konuda. 1950'lerde yanılmıyorsam. İlk iki yerde kurulmuştu. İstanbul ve Erzurum. Evet. Tahmin etmesi zor değil. İstanbul ve Erzurum'da. Erzurum'dakinin başında da Fethullah Gülen Hoca Efendi vardı. O zamanlar Hoca Efendi değildi. İmamdı. İmamdı herhalde. Ama şimdi ne arıyorlar bilmiyorum Erzurum'da. Onun girişleri vardı. Nasıl? Yani son derece endişe verici bir haber. Çünkü polislere zamanı, mekanı ve şüphelisi belli olmayan bir şekilde her türlü arama ve el koyma yetkisi veren karar büyük şehirlerin ardından Erzurum içinde alınmış. Bu gizli. Fatih Yağmur'un Radikal'de yer alan haberi bu. Kararda birden fazla gerekçe verilmiş. Uyuşturucu, PKK, kaçakçılık diyorlarmış. Adli kaynaklar bu kararın hukuk devleti içerisinden normal sayılabilecek bir karar olmadığını ifade ediyorlarmış da Erzurum dediğimiz zaman da neler varmış neler diye şimdi, görebilirsiniz. Şimdi. Daha önce zaten Ankara, Adana, İstanbul ve İzmir içinde alınmış olan bu kararlar üst mahkemelere yapılan itirazlar üzerine bu polise tanınan olağanüstü yetki. Yani ancak faşist ya da komünist devletlerde görülen, kendilerine komünist diyen devletlerde görülen uygulama bu. Ve olağanüstü yetki kaldırılmıştı. Fakat ısrarlılar anlaşılan. Erzurum Emniyet Müdürlüğü de kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesinin talebi üzerine bütün Erzurum'da polise istediği şekilde her türlü arama ve el koyma yetkisi verildiği anlaşılmış. İstediği yeri, kişiyi, mekanı arıyor, araçları durduruyor. Yani inlerine girecek. Cadavı diyorsunuz. İn ve cadavı diyelim. Cadı ini. Yani cadıları da bu konuya bulaştırmasak aslında çok daha güzel olurdu ama yaptım bir defa. Benim kullandığım bir metafor değil. Kendileri kendi aralarında Zaman Gazetesi'de Başbakan da kullanıyor bu metaforu. Evet. Yoksa ben cadıları severim. Evet, yani arama ve el koyma yetkilerini normalleştirmeye dönük bir girişim olarak yorumluyor savcılık kaynakları. Geçmiş tarihli bu operasyonlarda elde edilen bulgulara alakası olmadığı halde bu son kararda niye yer verildi? Çünkü arama ve el koyma yetkilerini normalleştirmek isteniyor deniyor. Çok önemli bir karar bu. Küçük geçirmiş Fatih Yağmur'un ama dikkatli bir takip yapılıyor. Evet, madem polisten bahsettiniz, bu konuyla da alakalı bir haber vardı dün. Bu hükümetin 17 Aralık'tan sonra bahsettiği, biraz önce bahsettiğim cadı avı, Zaman Gazetesi'nde de cadı avı olarak nitelendiriliyor tırnak içinde, dramatik sonuçlar vermeye başlamış. 12 Mayıs'ta intihar eden polis memuru Emirhan Niyazi Paçacı bu avın kurbanlarından biri olduğundan söz ediyor. Baba Kadir Paçacı ile konuşmuşlar. Cemaatçi olduğu iddiasıyla tayin edilen oğlunun baskılara dayanamadığı için intihar ettiğini söylüyormuş. Rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda görev alan oğlunun cemaatçi diye tayin edildiğini, yeni yerinde de maruz kaldığı baskılara dayanamadığını söylemiş. Ve bir gün eve yüzü benzi atmış bir şekilde geldi. Ne olup biteni sordum. Baba, iş yerinde her gün paralelci, cemaatçi, sofi, beş vakit namaz mı kılıyorsun, arabanı Fethullah Gülen mi aldı diye dalga geçiyorlar demiş. Ve ardından da ardından gelen günlerde de intihar etmiş. Böyle bir baskı unsurundan da bahsediyorlar aynı zamanda. İnsan hayatına mal olan bir baskı ama bu. Evet. Türk Hava Yolları'na da yansımış ki ilginç tarafı, Türk Hava Yolları'nda gene bu cadı avı denilen şey, Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu'nun yeğeni Kemal Babuşçu'ya kadar uzamış. Operasyondan bir hafta önce Babuşçu'ya Türk Hava Yolları Mutfak Şefi TC'nin Genel Müdürlüğü teklif edildiği öğrenilmiş. Ve kabul etmeyince de galiba, tam olarak bilmiyorum, görevden alınmış. Her tarafı uzanıyor. Peki şey de sorulmuş mu bu arada? Bugün çok fazla sorun var sizlere ama... Vakitler her zamanki gibi. Evet. Vakitler, bu ya da gündem çok hava yollarında çok büyük rötarlara rastlandı. 30 Mayıs akşamı. 3 saat. Önce 1,5 saatle başladı. Sonra 2,5 ve 3 saate uzandı. Hatta 4 saatte biliniyor. Bu rötarların tümünün havayla ilgili olup olmadığı konusunda bir bilgi edinebildiniz mi? Bilmiyorum da bu sorunun, Selahattin'le beraber. Bu sorunun cevabını geçtiğimiz sene Haziran ayında Cihangir'de dolaşırken adres soran polislerden belki bulabilmeniz mümkün olabilir. Gözünüzün önüne gelsin o sahne. Böyle ama, bir sokağın etrafında dolaşıyorlardı ya, yuvarlak şeklinde çekip böyle sadece bir ev grubunun, bir sokak grubunun etrafında bir blokta dönüp duruyorlardı. Neden sizce? Biliyor musunuz nedenini? Hayır, çünkü navigasyon cihazları yoktu. Teknolojik açıdan üstün değil Türk polisi bu konuda. Ama Türk Hava Yolları'nın navigasyon cihazları var. Eksik olamaz. Ama navigasyon cihazlarını ödünç vermiş verselerdi mesela, bu sefer geçtiğim sene vermemişlerdi. Bu sene böyle bir destek verilseydi Türk Hava Yolları'ndan Türk polisine, çok absürt bir durum ortaya çıkardı, farkındayım şu anda söylediklerimin ama yani Samsun'dan geldiğiniz zaman bilebilmek biraz zor oluyor ya da Erzurum'dan. Böyle bir bağım. Peki son A1 sorusu bu. Uçakta sonunda Türk Hava Yolları bir müdahalede bulunarak uçakları birleştirdi. Ve mesela Sabiha Gökçen'e kalkacak olanları da 2 saatlik bir rötardan sonra 2,5 sizi şöyle alalım dediler ve bulduğunuz yere oturun diye dev bir jet uçağına bindirdiler. Yalnız istediğiniz yere otur dedikten sonra ön sıralarda VIP'e ayrılmış, önemli insanlar ayrılmış yerlerdekilerin boşaltılmasını istedi. Neden? Önemli çünkü insanlar halk karışamaz mı? Gelebilir diye. Sonra gelmedi arkadakiler. Hır çıktı. Bazıları yerlerini terk etmek istemediler. Bu neden oldu peki? Sınıf mücadelesi buraya Türk Hava Yolları'na da mı geldi artık? Var ama önüne geçilmeyecek bir şey değil bu. Neden? Çünkü artık yeni bir uygulamayla beraber havalimanlarındaki yoğunluğu azaltmak için X-ray'ler kaldırılıp yerine parmak izi okuyucular geliyormuş. Heyo, yaşasın. Herkesin artık böyle şeylerle karşılaşmak. Devlette zaten herkesin parmak izi var. Mecburiyetten vermek zorunda kalıyorsunuz eğer yurt dışına çıkmak gibi bir durum söz konusu olduğu zaman. Evet, şimdi onları kullanarak basıp parmağa geçiyorsun ha, evet. Kolaylık olsun diye. Ama gene VIP'e oturamıyorsun. İyi de bu X-ray ile parmak cihazı arasındaki bağlantı. X-8 sıraya oturabiliyor musun gene? O perdeyle ayrılmış yere. Bu parmak izini bastırıp. Hayır, ben şunu anlamıyorum. Bu X-ray'leri kaldırıp yerine parmak izi okuyucularını koymak ne manaya geliyor? X-ray sizin kimliğinizi mi ortaya çıkarıyor? Evet. X-ray girdiğiniz zaman kimliğiniz mi ortaya çıkıyor, yoksa üzerinizde bir silah ya da mühimmat oldu mu, bomba vesaire mi oldu? Hayır, o değil. X-ray ile hiç alakası yok bunun. Sen tamamen meseleyi yanlış şey kavramışsın. Hayır, vakit her kaybetmemek için. Vakit kaybetmemek için mi? Tabii, parmağını basıp geçiyorsun bile. Sonra patlasa da zaten biliyorsunuz kim olduğunu, değil mi? Evet. Aramak zorunda kalmıyorsunuz. Açık Gazete. Dancing in the Street, sokaklarda dans etmek. The Mamas and the Papas grubundan dinledik. Bu grubun kurucu elemanlarından şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncu Michelle Phillips 1944'te bugün doğmuştu ve 70 yaşını bugün idrak ediyor. Ona da bir günaydın diyelim. Sokaklarda dans etmek, bu aslında Motown'un şarkısı ama siyahlar kadar beyazlar da bunu iyi söyleyebiliyorlar, görmüş olduğunuz gibi icra edebiliyorlar. Evet, son yılların en büyük kuraklığını yaşayan İstanbul bu yağışlarla kuraklıktan kurtulabilecek mi? Soru evet, bu. Evet, öncelikle şunu hatırlatalım. Üsküdar aslında bu son İstanbul'daki meydana gelen yağışların en görünür olduğu, medyadaki en görünür olduğu yerdi. Üsküdar Belediyesi'nden de yapılan bir açıklama var. Üsküdar Belediyesi'nin yaptığı açıklamada da bu durum küçük bir tsunami'ye benzetilmiş. Böyle bir metafor kullanılmış. Çok güzel olmuş. Metafor da değil, küçük tsunami'nin kendisi oldu diyor. Metafor değil. Nasıl yani? Metafor kullanmıyorlar mı burada? Hayır. Benim bildiğim tsunami daha farklı bir şey değil mi? Yok. Suların yükselmesi, dalgaların. İyi de bu dalgalarla beraber ortaya çıkan bir durum değil. Gökyüzünden inen. Evet. Yağmurdan ötürü ortaya çıkan ve mazgalların da kapalı olduğundan ötürü bir yol bulamadığı için kendine ortada bir gölün ortaya çıkma durumu gibi bir durum söz konusu. Evet. Böyle bir tsunami daha önce siz gördünüz mü? Hayır, daha farklı ama bu da bir tsunami demişse doğrudur Üsküdar Belediyesi. Bence metafor kullanmışlar ve doğru değil. Böyle bir tsunami mi olur Allah aşkına? Yani kendi yaptıkları tsunami doğal bir olaydır. Yani deprem olur, depremden ardından dalgalar geriye çekilir, deniz suyu geriye çekilir, ardından tekrar olanca şiddetiyle karaya vurmaya devam eder. Yakın zamanda Güney Asya'da bunu gördük. Evet, şimdi bundan sonra da çok göreceğiz. Bundan sonra da aynı şekilde görebilmek mümkün olabilir. Ama burada Güney Asya'daki olan durumun doğrudan altyapı çalışmalarıyla alakalı bir durumu var mıydı, bir şey var mıydı? Yani bir yolu olsaydı gibi bir durum söz konusu değil. Burada gayet su gidememiş, gidecek yer bulamamış Üsküdar'da. Göl ortaya çıkmış. Tarihi bir açıklama aslında danışmanlıktan, belediye basın danışmanlığından Üsküdar Belediyesi hakikaten çok hoş. Yani günün sözü içinde düşünebiliriz. Dün akşamüstü yağmur ve lodosla birlikte Üsküdar iskelesinde yolla deniz suyu birleşmiştir. Basit, bu kadar. Yolla deniz birleşmiştir. 5 dakika içinde küçük bir tsunami ile, ya da tsunami nasıl okunuyor tam bilemiyorum, araçlar ve vatandaşlar su birikintisi içinde kalmıştır. Bu da hoş. Birikinti. Minik. Sular 5 dakika sonra tekrar denize çekildikten sonra hayat ne olmuştur? Normale dönmüştür. Hani şey deniliyor ya, küresel iklim değişikliğiyle beraber ortaya çıkacak olan... O da ne? Bugün siz nerenizden kalktınız? Sağınızdan da değil, solunuzdan da değil. Direkt böyle kalktığınız yerde havaya mı dikildiniz? Evet, tabuttan çıkar gibi, mezardan kalkar gibi kalktım direkt. Kont Ömer Madra. Neyse, hani diyoruz ya, deniz suları yükselecek, kuzeydeki buzulların erimesiyle ortaya çıkacak olan bu yükselişle beraber kıyı bölgelerinin birçoğunun sular altında kalacağından bahsediliyor. İşte bu duruma benziyor galiba, evet. Küresel iklim değişikliği fakat sonucunda ortaya çıkacak olan devamını da söyleyeyim. Fotoğraf. Kısa süreli yaşanan panik, yaşanması neticesinde orada Türkçeyi artık o kadar panikten Türkçe'de biraz güme gitmiş. Ama panik olarak tekrar dedikleri şey de şöyle bir şeydi. Olmuş. Dün günü sözü de yaptık. Otobüsteki insanlar Üsküdar'da yüzme bilmeyen yok otobüste diye beyaz masaya şikayetleri değerlendirilen. Otobüste yüzme bilmeyenler de var. Evet, yüzme bilmeyenler de var diye attıkları mesajla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne şikayet için kurulan beyaz masaya ihbarda bulunuyorlardı. Böyle bir durum söz konusu. Cevap, mesaj anlaşılamamıştır. Anlaşılmaz tabii ki. Anlaşılacak bir durum mu var ortada? Kısa süreli yaşanan panik yaşanması neticesinde can ve mal kaybı meydana gelmemiştir demiş. Üsküdar Belediye Başkanı da Üsküdar'da son yılların en şiddetli yağmuru yağdı. Metrekareye 45 kilo yağmur ya düştü. Yağmurun yağması bizi mutlu etti. Yağdı ve geçti. Herhangi bir sorun yok. Logarların küçültüldüğü iddiaları doğru değil. Lodos'un etkisiyle böyle bir görüntü oluştu demiş. Bu hakikaten şimdilik günün en hoş açıklaması olarak kayda geçiyor. Mutlu ama, olmuşlar demek. Evet, mutlu böyle olmuşlar. Böyle bir sahne Üsküdar'da olduğu için turistik bir anlam mı ifade ediyor acaba onlar için? Tabii. Yoksa yeni bir teknolojik değer mi? Kuraklığa karşı işte yağmur. Onun için mutlu. Bu konuda evet. Bu konuyla alakalı da Levent Kurnaz'ın bir açıklaması evet, var. Evet, kuraklıktan kırılan İstanbul'u sel aldı diyor çünkü. Yani son yılların en büyük kuraklığını yaşayan İstanbul'u yağışlarla kuraklıktan kurtulabilecek mi sorusunu Boğaziçi Üniversitesi'nden Levent Kurnaz ve programcımız demiş, şu şekilde yanıtlamış. Bu su miktarının yaz sonuna kadar yeterli olmayacağı tahminini yapmış. İstediğimiz bu yağmur değil, bu sele yol açar. Sel de akıp denize gider, toprağı sulamaz ve barajları doldurmaz. Biraz önce bahsettiğiniz Üsküdar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada da bu söyleniyordu. Su tekrardan denize geri çekildi deniyordu. Evet, ama aynı zamanda Üsküdar Belediyesi o kadar da değil. Sen yeterli takip etmiyorsun olayı. Yani yağmurun yağması bizi mutlu etti diyor. Denize dönmesi filan onlar tali mesela. Yağmur yağdı ve mutlu olduk demiş. İşte Bosna'da da buna benzer bir durum vardı. Önce büyük bir sel vakası vardı. Önce kuraklıktan bahsediliyordu. Ardından büyük bir sel vakası tekrardan ortaya çıktı. İnsanlar öldü, mayınlar ortaya çıkmaya başladı. Sonra tekrar yeniden kuraklıktan bahsediliyor şu anda Bosna'da. Evet. Yani bu muazzam. Bosna'nın evet, ülkenin üçte birini sular altında bırakan bir sel durumuydu. Peki bu. Günün sorusu ikinize de madem burada Beyoğlu Belediyesi sınırları içindesiniz. Burada afişi gördünüz şuradaki şeyde parkta. Evet. Beyoğlu Belediyesi Bosna'ya yardım ediyor. Bosna'nın yanında diye. Evet. Selden kırılan Bosna'ya yardım örgütlüyor Beyoğlu Belediyesi. Evet, ne var burada? Soru şu. Evet. Aynı şey Sırbistan'da da oldu. Niye Sırbistan'a yardım etmiyor? Müslüman diye mi? Ha. Evet. Cevap bekliyorum arkadaşlar. Sessizlik oldu ha. Yani sınır tanıyor mu sel? Sel sınır tanımaz ama Türkiye'nin yaptığı yardımlar ulusal sınırlar tanır. Ben de bir çiğner aşarım. Bir de ondan sonra şey yapılıyorlar. Hava yapıyorlar tam tabiri caizse. Kızılderililere su götürüyoruz diye. Sırbistan'da Bosna'nın üçte bir sular altında kalmış. Sizin yaptığınız yardım sadece Bosna'ya mı oluyor? Evet. Hani Kızılderililere kadar ulaşıyordu bu yardımlar? Afrika'daki çeşitli ülkelerde sulama kanalları bile açılıyordu. Somali'ye kadar gidiliyordu. Hatta Somali'ye gidilmediği gibi Somali'den başkanlar getirilip çeşitli açılışlarda boy gösteriliyordu. Onlar Sırbistan dedim mi duracaksın. Onlar Sırp. Zamanla ilk isyan edenler değil mi? Evet. Kosova'yı da. Hala unutulmamış o zaman demek. Murat Hüdavendigar'ı unutmayalım. Bu arada Büyükşehir Belediyesi'nden de güzel bir açıklama var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ta afet boyutunda yağışlar yaşandığını söylemiş. Ama müjdeyi de vermiş. Gereken müdahaleler yapılıyor. Sonra demiş ki bunlar normal mevsim yağışları değil demiş. Metrekareye 23 kilogram yağış düştü demiş. Peki gökyüzü sanki denizle buluşuyor tarzda ciddi bir yağış var. Afet boyutunda gereken müdahaleler yapılıyor, çalışmalar yapılıyor. Bunlar normal yağışlar değil zannediyorum bilmem ne demiş. Bu sıkıntı ortaya çıktı demiş. Ama nedenini söylememiş. Dünya coğrafyasında afet boyutunda da ortaya çıkıyor demiş. Geçmiş yıllarda Londra metrosunu sel bastı demiş. Her yerde bu tarz şeyler oluyor demiş. Evet efendim. İki sorun var. Birisi nedenini söylemiş mi? Söylememiş. Yani. Allah'ın işi diye bakıyor. Kader. Fıtratında var bu işin. Evet. Şehirseniz. Peki ama her yerde bu tarz şeyler oluyor dedikten sonra verdiği örneğe baktık. En azından yani Wikipedia'da söylediği doğru değil Büyükşehir Belediye Başkanı. Efendim Başbakan söylediği zaman sevenleri de takip ediyor normal olarak onun demeçlerini. Wikipedia'dan ufak başbakanın da Somali ile alakalı yaptığı açıklamada ilk açıklamalarda bunların dünyanın her tarafında yaşandığını kadar gidip Victoria dönemi İngiltere'sinden çeşitli 1860'lardan örnekler. Victoria dönemi oluyor değil mi? Evet, yanlış hatırlamıyorum. Evet. O dönemlerden örnekler vermişti. Gene İngiltere örneği var karşımızda. Yani Wikipedia'dan elimizdeki en yakın kaynaklardan biri olan Wikipedia'dan baktığımız zaman bir sel olayı gerçekleşmiş gerçekten ses getiren bir sel olayı Londra metrosunda. Ama bu 1940'ta 14 Ekim'de meydana gelmiş. Sebep olarak da bir patlama olarak gösteriliyor. Sanırım savaş varmış o zamanlar 1940'ta. Evet. İkinci Cihan Harbi olsa gerek. İkinci Cihan Harbi ve Naziler bomba atmışlar. Onun bombanın açtığı delikten de sular girmiş içeri. Ve 68 kişi de bu şekilde hayatını kaybetmiş. Evet, 9 metre derine dalmış ve sel olmuş. Ama Kadir Topbaş baktık bir de eğer bu değilse onun bahsettiği ben başka göremedim Wikipedia'da. Evet. Sen de göremedin herhalde belli ki. Maalesef. Yani sel olayı bir tek bu 2. Dünya Savaşı'nda ve kapalı da kalmış. Ocak 1941 ocağına kadar da kapalı kalmak zorunda kalmış bombadan dolayı. Ama ben Kadir Bey'in bu konu hakkında bir bilgi birikimi olduğuna güveniyorum. Çünkü kendisi UCLG yani Birleşmiş Milletler Yerel Yönetimler Teşkilatı Başkanı. Ve aynı zamanda yüksek mimar. Evet. Y. Mimar. Evet. bu konuyla alakalı derin bir birikimi vardır ama isim vermeden, ya olay vermeden, tarih vermeden konuştuğu için biz de merak içinde kalıyoruz. Victoria dönemine mi gitmemiz lazım yoksa modern zamanlara mı gelmemiz, geri dönmemiz lazım? Bunun bir açıklaması yapılması lazım. Yapacak ama şeyle yetinelim şimdi. Biz de tedbir olarak ölçekleri de dikkate alan, bundan sonra daha farklı bir uygulamanın yapılmasını genel sekreterime söyledim demiş. Bakanıma söyledim diyen başbakanın üslubunu şey yapıp, artık teknoloji gelişti, yeni kanallar açmak suretiyle denize eriştirilecek yeni yağmur suyu hatları oluşturulmasını söyledim. İşte son teknoloji ürünü değil mi bu da? Evet. Yeni kanallar açıp suyu denizde buluşturmak gerçekten dünyanın son zamanlarda genetik ve 3D printerlar üzerinden sonra en bilindik ve en ses getirecek icadı olarak da karşımıza çıkıyor. İstanbul'da da bunu göreceğiz. Ne mutlu bize. Bunu ancak yüksek mimarlar yapabilir yalnız. Evet. Bir de ne başkanlığı gerekiyor bunun için? UCGL. UCGL başkanı olunca oluyor böyle. Yani Taraf gazetesinde de bu durum şöyle açıklanmış. Üsküdar'da önceki gün şiddetli yağmurun ardından ortaya çıkan bu görüntünün sebebi belli olmuş. Neymiş bilin bakalım. Küresel ısınma. Hayır, Marmaray. Marmaray durağının su basmaması için gider kapakları kapatılmış. Sahilde sular içinde kalmış. Sonra tsunami'den bahsediyorsunuz siz. Hiç. Peki. Tabii Topbaş böyle bir şey yok demiş mi bilmiyorum. Onun detayına bakmak lazım. Ve diğer belediye yetkilileri. Peki Ok Meydanı için depreme karşı riskli alan ilan edilmesine ne diyorsun? Ok Meydanı'nda çatışmalar sürerken Beyoğlu Belediye Başkanı çeşitli aktivitelerle bunu duyuruyordu en son. Ben orada kaldım. Ok Meydanı güvenli olarak görüldüğü kendileri şöyle tarafından kesimde yapıyorlar. Şöyle bir pankart fotoğrafı var. Billur Özgül'ün haberinde tarafta. Ok Meydanı için riskli alan diyen risksiz çalandır demiş. Önce kentsel dönüşüm alanı ilan edilen mahallede halk yıkılan evlerin yerine lüks konutlar yapılacağı ve yerlerinden sürgün edilecekleri gerekçesiyle itibar etmemiş projeye. Bunun üzerine ne olmuş yönetim? Afet riski altındaki yapılar yasasını yürürlüğe sokmuş. İdeolojik afet mi oluyor bu? Muhalif afet. Nasıl bir afet? Şimdi mi ortaya çıkmış gerçekten? Özür dilerim, kestim ama dayanamadım. Tsunami. Evet. Alevi nüfusun yoğun olarak yaşadığı ve sürekli baskı altında tutulan Ok Meydanı'nda halk tedirgin. 100 bin nüfuslu mahallede halkın bu planla sürgün edileceğini belirtmiş. Ok Meydanı Çevre Derneği'nden Ali Coşkun, karara karşı mücadele edeceğiz demiş. Bu hem tarafta var sür manşet olarak, hem de Radikal'de manşet olarak var. Bilimsiz dönüşüme izin yok diyor. Danıştay toz koparanın riskli alan ilan edilmesini iptal etmiş. Ama kararın altından bir skandal çıkıvermiş. Sadece 14 yapıyı incelemişler bir kişi. Sonra da riskli demişler. Diğer 5560 konutu toplu olarak riskli ilan etmişler. Bu örnekleme yeterli midir sizce mühendis arkadaşlar, yüksek mühendis? Estağfurullah arkadaşlar. Efendim. Yani muhatabı biz değiliz bu sorunun cevabının. Daha doğrusu sorunun muhatabı biz değiliz. Her cevabı şey da biz veriyoruz. Sorulur. Olmaz. Biz Karadeniz'deyiz şu anda. Benim gözlerim şu anda bugünkü haberler içerisindeki günün sözünü bulduğum için açık açık size bakıyor. Bir yandan da habere bakıyor. Siz bildirdiyseniz bu haberi, son haber olarak da ben bu haberi okumak istiyorum. Tamam. Ok Meydanı'nın riskli olduğunu, bölgede 5600 binanın yıkılacağını da Fatih Yağmur ve Elif İnce'nin birlikte hazırladıkları çok önemli haberler bunlar. Neyse, zamanlama manidar diyelim istiyorsanız. Yani Ok Meydanı'ndaki bu olaylar gerçekleşirken geniş istimlak yetkileri veren afet riski altındaki yapılar yasasının yürürlüğe konması, Ok Meydanı'nda bunun birinci dereceden etkilenir olması, riskli alan diyenler riskli çalandır pankartı taşımasına neden oluyormuş Ok Meydanı'ndaki insanlar. Evet, bunun şeyi ne? Bu ekonominin adı ne? İstimlak ekonomisi değil, istihraç da değil, hafriyat ekonomisi. O zaman geçiyorum ben sonra. Evet, geç. Bu Rize'den geliyor. İkizdere ilçesinin Şimşir köyünde 31 Mayıs'ta oldukça İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir'de bu meydana gelen, özellikle bu 4 ilde meydana gelen olaylar varken gözden kaçmış bir olay vardı. Rize'nin İkizdere ilçesindeki Şimşirli köyünde yapılmak istenen hidroelektrik santrali için köylerinin hemen yanında insanların dinamit patlatıyorlardı. Patır patır ve ağaçları kesiyorlardı. Bunun için oturma eylemi yapıyordu oradaki yaşayan insanlar da, köylüler de. Ve ardından jandarmanın sert müdahalesiyle karşı karşıya kalmışlardı. Oradaki avukatların ve oradaki insanların sosyal medya üzerinden aktardıkları vardı. Ben de Pelin Cengiz'in sosyal medyasını kullanırken gördüm onu. Onun paylaştığı tweetler üzerinden gördüm bu olayın ilk haberlerini. Detayları da ortaya çıkıyor. Jandarma da müdahale etmişti ve hastaneye kaldırılan ya, yaşlı kadınların olduğu söyleniyor. Köylüler şantiye önünde oturma eylemi başlatmıştı kadınların öncülüğünde. Jandarma yani saldırmış. Doğrudan evet. 50 yaşındaki insanlar, 60 yaşındaki insanlara saldırmıştı. 15 kişi yaralanmıştı. 5'i de kadındı bunların. Jandarma kadınları da. Sonuçta şimdi konuşmuş Havva evet. 1, 50 yaşındaki Havva 1. Kendilerine hiçbir uyarı yapılmadan coplandıklarını söylemiş ve hemşerisi Başbakan Tayyip Erdoğan'a da tepki göstermiş. Havva 1, 50 yaşında. O Tayyip Erdoğan kendi bacılarını dövdürdü demiş. Onun annesi bacısı yok mu? Biz sopa yemeği hak etmedik demiş. Çok yani fotoğrafları da var. Ayağı mosmor. Mosmor, derin bir yara açılmış. Ardından hastaneye kaldırılmış. Dizine kadar ayak bileğinde. O emri yerine getiren askerlerin durumunu da ben merak ediyorum. Yani komutanları hadi dağıtın bu insanları diyorlar. Dağıttığı insanlar da 50 yaşında yerde oturan kadınlar. Anneleri ya da halaları, teyzeleri, ablaları ya da eşleri üzerinden de empati kurabilecekleri insanlar önünde oturuyor. Yani suratı böyle maskeli elinde molotoflu olarak hani televizyonlarda şekillendirilen tipler de figürler de değil. Böyle bir emir veriliyor ve yapıyorlar. İlginç. Hızır İlyas Yıldırım'ın Rize'den haberiydi bu da sonradan takip ettik. Fotoğrafı da o çekmiş Zaman Gazetesi'nden. Evet bitiriyoruz ama son sorumu soruyorum. Hadi bakalım. Bu dört bakan oğulları ve bir de başbakan ve oğluyla ilgili yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, suistimal olayı ne oldu? Açık Gazete. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Evet, bu kaçırılan PKK'nın kaçırdığı çocuklar diye adlandırılan bir mesele var. Aynı evet. zamanda Erdoğan'ın açıklamaları da var dün itibariyle. Siyasi görüşmeler olmuyor diye İmralı'yla. Yani bu çözüm süreciyle ilgili bir de Diyarbakır'da atölye çalışması var. Hafta sonunda yanılmıyorsam. Cuma günü evet. Cuma günü evet. Bu konu üzerinde birazcık konuşalım mı? Evet tabii. Yani önce bu çocuklar, kaçırılan çocuklar sözünü biraz açmak lazım. Tabii Diyarbakır'da bir süredir galiba 19 Mayıs'tan bu yana bazı aileler çocuklarını PKK'den istiyorlar ve buna ana akım medya, yani işte AKP yanlısı medya PKK'nın kaçırdığı çocuklar diye veriyor. Aslında kaçırılan çocuklar diye bir şey olmadığını ailelerin kendileri de açıklarlar. Yani bu çocuklar kaçırılmış çocuklar değil. Bunlar PKK'ye katılmış çocuklar, aileler bu çocukların geri dönmesini istiyorlar. Kaçırılan çocuk lafı çok ciddi bir psikolojik savaş ifadesi. Yani bunu mutlaka dikkatle kullanmak gerekiyor. Çok ciddi bir çarpıtma var burada. Kürt sorununun tarihini, PKK'nin tarihini bilenler için bu tür sözlerin ne anlama geldiğini tespit etmek zor değil. Ama yine de şu o kadar ciddi bir algı mühendisliği var ki Kürt sorunu ile ilgili. Bir klişe ortaya atıldı mı buna Türkiye'nin batısında özellikle çok geniş bir kesim, çok geniş bir kesim farklı çevrelerden işte insanlar, yayın organları birden sarılıyorlar. Buradaki çarpıtmayı açıklamak için pek çok şey söylenebilir ama sadece ailelerin açıklamalarına bakmak, BDP'ye kızgın olanların bile ifadelerine bakmak yeterli. Kendilerini çocuklarının zorla alıkonulduğunu söylemiyorlar. Daha çıkmış ya da PKK'ye katılmış küçük yaşta çocukların, 18 yaşından küçük diyelim buna, evet, çocukların bulunduğunu ve bunları geri istediklerini söylüyorlar. Şimdi bu meselenin iki boyutu var. Birinci boyutu elbette Erdoğan'ın, AKP'nin veya AKP yanlısı medyanın bunu nasıl kullandığından bağımsız olarak çocukların PKK'deki varlığını tartışmak, birinci boyutu bu. Bu yeni bir mesele de değil aslında. 18 yaşından küçük, 15-18 yaş arası az sayılmayacak oranda çocuğun PKK'de yer aldığı, PKK'de bulunduğu bir gerçek. Yani bu böyle bir olay yoktur, hiçbir şekilde yoktur diyeyim, geçiştirilemez. Bu ayrıca konuşulması gereken bir mesele. Nitekim hem PKK'nin kendi içinde hem de Kürt dünyasında bu konuda zaman zaman gündeme geliyor. Aslında zaman zaman demek de yetmiyor. Sık sık da gündeme geliyor, konuşuluyor, tartışılıyor. Yani Kürt kamuoyunun farkında olduğu, en azından haberdar olduğu ve çeşitli dönemlerde tartıştığı bir meseledir. Bu bir yanı. Hassas bir mesele. Peki bu çarpıtmayı kimin ve nasıl yaptığını da söyleyeyim. Tabii yani bu çarpıtma çok bariz bir şekilde AKP tarafından yapılıyor. Ama ana akım medyada bunun üstüne atlayacak, atlamaya hazır da hani bir grup var, bir çevre var. Türkiye'nin batısında Kürt sorunu ile ilgili bu tür çarpıtmaları hevesle kullanmaya hazır da çok geniş bir çevre var. Tıpkı bir zamanlar PKK için kullanılan lafların üstüne atladıkları gibi, işte Ermeni örgütüdür, dış mihrakların maşasıdır, 3-5 eşkıyadır falan gibi çarpıtmalar ya da klişeler ya da propaganda ifadeleri. Bunlar hep vardı ve devletin hangi kademesi tarafından ürettiğinizi söyletirsin, Türkiye'nin batısında da alıcısı çoktu, geniş bir alıcısı vardı. Verdi mesela çocuk katili lafını. Hani bu tür klişeleri çok rahat kullanabiliyor. AKP'ye çok karşı olan, AKP'den nefret eden çevreler de rahatlıkla bunu bir devlet söylemi olarak sahiplenebiliyorlar. AKP'nin bu dönemde bunu ortaya atmasının da kendine göre nedenleri var elbette. Çok iyi yürütüyor psikolojik savaşı, biliyoruz bu AKP'nin, özellikle başbakanın yani çok tanıdık bir tarzıdır. Türkiye'nin batısını bu özellikle, yani Kürt dünyası dışında ki çevrelerin hani burada belki de uyanmaları gereken en önemli mesele ya da uyarı olarak kabul etmeleri gereken vesile, Gezi'den bu yana başbakanın bu tarzı ne kadar açık kullandığıdır. Bununla Türkiye'nin batısında yine çok geniş bir kesim aslında çok yakından tanıştı ama yine çok çabuk unutabiliyor. Yani bugüne kadar Gezi'den sonra, 17 Aralık'tan sonra başbakanın ve AKP yanlısı medyanın neleri nasıl çarpıttığını ve ısrarla bunu sürdürdüğünü görmüş olmalı. Buna rağmen sorgulamadan bu tür ifadeler, Kürt sorunu ve Kürtler söz konusu olduğunda, PKK söz konusu olduğunda kullanılabiliyor. Evet. Mithat Bey, burada benim bir sorum olacak. Tabii. Şeyi merak ediyorum efendim. Burada biraz önce bahsettiğiniz algı mühendisliğini gerçekleştiren Adalet ve Kalkınma Partisi'nin verdiği mesaj kime? Yani Batı illerine mi, yoksa Güneydoğu'ya ve Doğu'ya mı? Çünkü şey diye düşünüyorum, geçtiğimiz haftada bu olaylardan hemen önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ağrı'daki bir konuşması vardı. Ağrı'daki mitinginde de BDP'li kadınları seçim günü evlerine kapatıp oy göndermedikleriyle suçluyordu BDP'lileri. Şimdi bir defa bu seçim Ağrı seçimi için, Ağrı Nörşin seçimleri için bir propaganda taktiğiydi. Yani AKP'yi burada, BDP'yi ve PKK'yı, barışı istemeyen, barış sürecini sahiplenmeyen, hatta ona zarar veren bir konumda göstermeye çalışıyordu. Yani şu anda Güneydoğu'da, Kürt bölgesinde, Kürdistan'da çatışmaların olmamasının yarattığı ciddi bir rahatlık var. Elbette önemli bir durumdur bu ve 30 yıldır süren bu sıcak çatışmanın, savaşın bedelini en çok ödeyen insanlar yine bu bölgede yaşayan insanlardır. Dolayısıyla barışı bir tarafın bu süreci, çatışmasızlığı bir tarafın bozduğunu propaganda olarak dile getirmek hani bir avantaj sağlar diye hesaplıyordu. O nedenle hani en olmadık yerlerden saldırmaya çalıştı ama sonuçlar ortada. Şöyle en olmadık yerlerden sadece Türkiye'nin bütünü açısından değil, dünya çapında bir kadın özgürleşmesi dinamiği var Kürt hareketinde. Bütün belediyelerde eş başkanlık sistemi var. 2-3 belediye hariç hepsinde bir erkek ve bir kadın eş başkandır. Ayrıca BDP'nin uyguladığı kadın kotasının her yerde titizlikle riayet gördüğünü de yine meseleyi birazcık bilenler gayet iyi bilirler. Dolayısıyla kadınları eve kapatmak diye bir şey en son BDP ve Kürt hareketi için söylenebilir. Evet. Çünkü çalışmaları en heyecanla yürüten kesimler kadınlar. Hatta 25 yaşında bir genç kadın da belediye başkanı seçildi. Kaç tane? Yani Cizre'deki, Mardin'deki eş başkan kadınlar 25-26, Lice'deki 28 yaşında. Bunların da hikayeleri kaçırılan çocuk efsanesini çok açık çürütecek. Yani bu propagandayı açık çürütecek çarpıcı olaylarla doludur. Mesela Lice'de aile, hani babası katledilen faili meçhul diye tabir edilen, o furya içinde katledilen bir insandı. Ve o yıllarda, 90'lı yıllarda doğan Kürt çocuklarının hangi acılarla büyüdüklerini çok somut olarak anlatır bu hikaye. Dolayısıyla hani böyle çocukları koruyan, kollayan bir üslupla konuşuyor olması da çok açık bir samimiyetsizliktir. Çünkü bugüne kadar ne bu faili meçhuller ile ilgili ciddi bir adım atmıştır, ne de çocukları bu anlamda bir kucaklayan ya da onların katillerinin peşine düşen bir politikası olmuştur AKP'nin. 2004'te Uğur Kaymaz'ın katledildiği olayın kapanması da bu dönemdedir ve 2006'da hani her tarafta gösteriler olurken taş atan çocuklar olayı bütün Türkiye'de artık biliniyorken, kadın olsun çocuk olsun gereğini yaparız diyen de bu başbakandı. Ceylan Önkol'un öldürülmesi olayının üstünün örtülmesi de bu dönemdedir. Yani burada bir samimiyetsizlik, bir çarpıtma, bir kara propaganda olduğu açık. Evet. Hatta o kadar uzağa gitmeye bile gerek yok. Burada Berkin Elvan örneği onu mu verecek? Evet. Yok, Berkin Elvan'ı değil, şeyi demek istiyorum. PKK'ya katıldıktan 2 ay sonra teslim olan, bir askerin parkasına verdiği fotoğrafla tanınan 14 yaşındaki Hasan'ın hikayesi var. Tabii yani bunlar hani burada bir çocuklar meselesi var bakın. 5 yani, yıl ceza almış, evet. Hayır, örnekler o kadar çok ki. Maalesef dediğim gibi bu bir algı kilitlenmesi var. Şu 30-35 yıldır süren devlet propagandası dolayısıyla bu örnekler insanlar tarafından yeterince hatırlanmıyor ya da bilince yeterince çıkarılmıyor. Dolayısıyla hani birdenbire evet ya PKK işte çocukları kaçırıyor lafına inanmaya hazır bir ruh hali var, yaygın bir ruh hali. Şimdi bir de şu gerçeğin altını tekrar çizmek gerekir. Bir çocuklar meselesi var ve bu çocuklar meselesini ayrıca gerçekten ele almak gerekiyor. Bu propagandadan bağımsız olarak belki bu bir vesile olur. Evet. Bir küçük belki örneğin şey gerekçe bir argüman daha söylenebilir. O da şu, PKK'nin sanki bu çocuklar insanları zorla alıkoyarak ayakta kaldığı gibi bir yanı da var bu propagandanın, böyle bir telkin de var. Oysa yani 30-35 yıldır var olan, 30 yıldır savaşan ve her dönemde binlerce insanın katıldığı bir hareketten söz ediyoruz. Yani insanları kandırarak ya da mecbur ederek daha da tutamazsınız çatışma içinde. Bu tür bir örgütün faaliyetlerinin içinde tutamazsınız. Zaten evet, silahlı örgütler için en riskli şeyler başında bu gelir. Ama yani Mithat Bey, bir diğer taraftan da baktığınız zaman 14 yaşındaki bir çocuktan bahsediyorsunuz ve silahlı bir mücadeleye katılıyor bu çocukta. PKK'nın da bu konuyla alakalı herhangi bir kriteri onu ya da söylüyorum, işte var, söylüyor. Evet. Var, onu diyorum. Bu gerçeklik var. Şimdi aslında PKK dönem dönem küçük yaşta, yani 14-15-16 yaşında çocukların katılımını engellemek için de kendi içinde kararlar aldı. Bazen ailelerine geri verildikleri de gönderildikleri de oldu. Ancak henüz tam oturmuş bir uygulaması olduğunu söyleyemeyiz. Gerçi Cenevre sözleşmelerine uyacağını açıklamıştı ve 2013 yılından itibaren de bu konuda yine Cenevre sözleşmelerinin uygulanmasını izlemekle görevli Birleşik Milletler birimlerine kendilerini denetleme yetkisini de tanıdı. Yani çocukların çatışma bölgelerinden uzak tutulması, silahlandırılması ile ilgili gerekleri ya da bu konudaki hükümleri, uluslararası hükümleri uygulayacağını taahhüt ettikten sonra bunun uygulanıp uygulanmadığını denetlemeye de izin vermişti. Bu denetlemeler de yapılıyor ama yine de çocukların katılımı halinde neler yapılacağını çok daha ayrıntılı belirlemesi gerekiyor. Böyle bir ihtiyaç var. Şöyle bir sorun da olduğunu unutmayalım. Kaçan çocuklar ve dağa çıkan çocuklar, PKK'ya katılan çocuklar çok ağır şiddet deneyimleriyle büyümüş çocuklardır büyük bir kısmı. Döndüklerinde başlarına ne geleceğinin bilinmediği çocuklardır. Döndüklerinde başlarına aslında büyük ihtimalle işte soruşturmaların, yargılamaların ve cezaevlerinin geleceğini tahmin etmenin zor olmadığı çocuklardır. Pozantı gibi cezaevleri. Evet, şimdi Pozantı cezaevinde ve cezaevine girdiklerinde o korkunç hani işkence, tecavüz, sistematik tecavüz gibi olaylarla karşılaşma korkusu yaşayan ve onlar için bu korkunun yaşandığı çocuklardır. Şimdi bunların hepsini yok sayıp meseleyi tartışmak da zor. Mesela işte hani bu tür katılımlar olduğunda onları mutlaka çatışma bölgelerinden uzak tutmak, hatta yani silahlandırmamanın ötesinde çatışma ihtimali olan bölgelerden de uzak tutmak gerekiyor. Hani buna nasıl alan açılır, ne yapılır, onların hepsini yeniden bu vesileyle değerlendirmekte fayda var. Bir de tabii aileleri, yani anne ve babaları, sadece anneleri değil, anne ve babaları, bir kısmının sadece annesi, bir kısmının babası ama epeyce bir kısmı babasının da anne ve babası ya katledilmiş ya da cezaevlerinde olan çok sayıda çocuk vardı Kürt bölgesinde. Evet, bir toplumsal bir faciadan bahsediyoruz. Hatırlar mısınız Mindit filmini Miraz Bezer? Evet. Yani o faili meçhullerde öldürülen ailelerin çocuklarının nasıl büyüdüğü konusu da ve nasıl yaşadıkları konusu da çok büyük bir yaradır. Ben şöyle diyeyim, önümüzde bu dönem, yani 30 Mart seçimlerinden sonra içine girdiğimiz demokratik özelliğin inşa dönemi olarak adlandırdığı Kürt hareketinin bu dönemde yerel yönetimlerin bu konuyla ilgili çok özel programlar üzerinde çalışması gerektiğini düşünüyorum. Öyle de yapacaklarını sanıyorum. Hani belediyenin önünde gösteri yapmalarını bazı ailelerin böyle bir vesile olarak da almalarını beklerdim. Ama galiba orada da BDP çevreleri yeterince iyi bir sınav veremediler. Selahattin Demirtaş'ın ilgisi, ailelerle teması, konuşması çok olumluydu. Bunu BDP'li belediyelerin propagandanın etkisiyle bir kızgınlık meselesi yapmaları, en azından böyle tavırlar da ortaya çıktı. Bu tavırları takınmaları bana göre doğru değil. Tam tersine çok boyutlu, çok derin olan bir yaradan söz ediyoruz. Bir yarayla karşı karşıyayız. Evet, büyük bir toplumsal siyasi trajedi yani. Efendim? Toplumsal bir trajedi bu. Aynen. Içinde. Buna hem siyasi bir çözüm, yani işte siyaseten bu meselelere ile ilgilenmek, hem de çok derin bir ve asıl bir insani mesele olarak yaklaşmak gerekiyor. Başbakanın bu propagandayı aynı klişeyle tekrar edeceği anlaşılıyor. Yani bu propagandadan en azından bir süreliğine vazgeçmeyecek. Burada muhtemelen dağ kadrosuna, PKK'nın dağ kadrosuna mesaj yollamak istiyor. Hani onlara karşı bir atak olarak yorumlanabilir. Ama öte yandan da hani bu çözüm sürecinde çok önemli gelişmeler olduğu, hem evet, Öcalan'la görüşen heyet tarafından, hem de çözüm sürecinden sorumlu bakan olan Beşir Atalay tarafından dile getiriliyor. Ortada yine hani çok alışık olduğumuz ama alışmamızın garipliğini ortadan kaldırmadığı bir durum var tabii. Bu durumun ne anlama geldiği, bu durumun içinde nelerin bulunduğu önümüzdeki günlerde biraz daha netleşecek. Yani hükümetin bu, özellikle Erdoğan'ın bu çıkışının, bu hatanın arkasında neler olduğunu çok geçmeden çok daha iyi göreceğiz. Evet, dinleyicilere de istersen hatırlatalım. Yani Sırrı Süreyya Önder'in İmralı ile siyasi görüşmeler başladı şeklindeki ifadesini ele almış, evet, Erdoğan ve böyle bir görüşme söz konusu değil. Bu anlayışla yaklaşmaları halinde kendi kapılarını da kapatırlar. Şu anda bizim müsaade ettiğimiz HDP, daha önce BDP mensupları adaya gitmişlerdir. Biz de istihbarat teşkilatımız gitmektedir. Bunun dışında bizim müsaademiz zaman zaman uluslararası veya sağlık noktasında gitmesi gerekenleri gönderdiğimiz olaylar olmuştur. Asla bunun dışında bir siyasi heyetin, ekibinin oraya gitmesi veya basın mensuplarının oraya gitmesi, böyle bir şeye müsaade etmiş değiliz demiş. Şimdi belki doğrudan doğruya İmralı'ya AKP heyeti gitmemiştir olabilir, hükümet heyeti gitmemiştir olabilir, bilemiyorum. Fakat Beşir Atalay'ın sözlerine baktığımızda işte başbakanın dediği gibi konuşmuyor. Yani siyasi temasların da olduğunu ima eden ifadeleri vardı Beşir Atalay'ın geçen Kanal 7'deki, evet, programda. Dolayısıyla şimdi Erdoğan'ın bu sözlerinin de gerçeği yansıtmadığı, daha önce yaptığı pek çok açıklamada olduğu gibi bir algı mühendisliği çabası olduğu rahatlıkla söylenebilir. Evet. Şimdi böyle bir aşamada meydan okuyan ya da işte tehdit eden bir tavrın karşılığının olmadığını da galiba Erdoğan, en başta Erdoğan çok iyi biliyor. Yani daha net söyleyeyim, bu çözüm sürecinde bu tür bir üslup, kontrol bendedir ve ben istediğim şekilde yürütüyorum bu süreci mesajını içeriyor. Bu mesaj muhtemelen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde MHP tabanını hoş tutmak ya da o MHP'nin tabanını kendine çekmek için bir manevra niteliği de taşıyor. En azından bu ihtimal ciddi olarak var ama bu süreç hakikaten bu tür manevraları ve bu tür kabadayılıkları kaldırabilecek bir süreç değil. Bunun ne anlama geldiğini sanırım Erdoğan çok iyi biliyor. Yani pek çok kesime öyle meydan okuyan bir tavırla seslenebilir. Fakat bu sürecin bu anlamda bir şakaya gelir tarafı olmadığını da zannederim ona çevresi çok açık anlatacaktır, anlatmalıdır. En azından önümüzdeki cuma günü, yani bu cuma iki gün sonra Diyarbakır'da yapılacak çalıştayda bunların dile geleceğini söyleyebilirim. Ben de daha evet, bitirirken istersen bu çalıştaydan evet, yani, bir parça bilgi verir misin? ARGE tarafından ta 15-20 gün önce işte bize, bana ve daha bir işte başka insanlara da iletilmiş bir davet var. Türkiye'nin açılan kilidi çözüm süreci diye bir çalıştay düzenliyorlar. Medyaya da yansıdı. Çeşitli isimler çağrılmış. Bu sefer hani öyle açıkça enine boyuna bir tartışmanın mümkün olacağı bir çalıştay tasarlamışlar. Çünkü Barış Meclisi sözcüsünden DTK temsilcisine, işte Özgür Gündem'den İMC'ye kadar temsilciler çağrıldı. İşte akademisyenler var, ben varım, Mesut Yen var. Hani şey olarak bu konularda AKP'nin duymaktan belki rahatsız olacağı gerçekleri açıkça söyleyecek çok sayıda insan var. Bu demektir ki içerikli dolu ve ciddi bir tartışmayı da istemişler anlaşılan. Bence bu olumlu bir şey. Sanırım bir şu da var tabii, iletilen davetiyede Efkan Alan'ın Beşir Atalay'ın, Mehdi Eker'in de katılacağı bildirildi. AKP'nin araştırma geliştirme biriminin başkanı ve yardımcıları da katılacak. Yani zannederim bu son gelişmeler üzerine tasarlanmış. Yani 15-20 gün önce bu gelişmeler biliniyordu ki süreçte önemli gelişmeler olduğu biliniyordu. AKP'de zannederim o çerçevede bu çalıştayı hazırladı. Şimdi hani bu gelişmeler yokmuş gibi konuşuyor ya başbakan. Evet. Bence ona çok aldırmamak gerekiyor. Gelişmeler var. Önemli gelişmeler olduğu açık. Hem İmralı'dan dönen heyetin açıklamaları, hem Beşir Atalay'ın açıklamaları, hem böyle bir çalıştay yapacak olmaları anlaşılıyor ki önemli gelişmeler var. Bunlardan hareketle söyleyebiliyoruz önemli gelişmeler olduğunu. Bakalım cuma günü neler gelecek gündeme, hangi yeni gelişmeler olduğuna dair nasıl bilgiler ortaya çıkacak ve haftaya da onun değerlendirmesini yapar. Bir gün mü sürüyor bu? Saat 10 ile 16 arası. Evet. Bir gün. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Evet, olayı da şimdi ara vereceğiz ama vermeden önce şöyle de bir özetleyebiliriz. Yani karikatürize edilerek, komik anlamında söylemiyorum ama çok böyle anneleriyle babalarıyla konuştum bizzat diyor başbakan, işte kaçırılıp ifade edilerek götürülüyorlar. Hayır, şöyle diyor tam olarak: bizzat annesi babasının ninesiyle telefonda görüştüm, telefonda hüngür hüngür ağlıyorlar diyor ve şunu ekliyor: tabi evladı Amerika'da, İngiltere'de olanlar paralarını oraya akıtıyorlar diyor. Ama burada para vermek suretiyle dağa kaçırıldığını söyleyen biziz diyor. Benim bildiğim kadarıyla Başbakan Erdoğan'ın bir oğlu İngiltere'de, bir oğlu Amerika Birleşik Devletleri'nde okudu. Şu anda da Cumhurbaşkanı, en son gitmişti Amerika Birleşik Devletleri'ne oğlunun mezuniyet töreninde. Ama burada referans olarak gösterdiği kim evladı Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de okuyor, paraları oraya akıtıyor dediklerini ben bilmiyorum. Evet. Böyle bir ironik ve anlaşılmaz bir durum söz konusu. Bu soruya karşılık benim de sorum var. 17 Aralık ve 25 Aralık'taki yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlık olayları konusunda bizzat 4 bakan ve bir de başbakanın oğullarıyla beraber ilişkisine ilişkin soruşturmada ne oldu? Açık Gazete. Ooh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Don't Evet, Durdurun Yağmuru, Stop the Rain adlı şarkıyla Average White Band adlı grubu dinledik. Roger Ball grubun kurucu elemanlarından müzisyen. 1944'te bugün doğmuştu. Grubun siyahi tonlara hakim olan, sound'u olan bir grup olmakla beraber tüm elemanlarının beyaz olduğunu, zaten adından da öyle olduğunu anlaşıldığını da söyleyebiliriz. Average, ortalama beyaz bandosu diye çevrilebilir. 1944'te doğduğuna göre tam 70 yaşında Roger Ball'a da bir günaydın diyoruz. Saat 9.39, saat 10.20 var. Açık Radyo'dayız, 94.9'da ve Açık Gazete devam ediyor. Bu arada kraliyete karşı İspanya'da krallık kalacak mı? Sorun bu. Referandum istemişler. İnsanlar sokakta. Ve kralın da biraz hafif suyu ısındı gibi görünüyor. Yani siyasi anlamda söylüyorum. Çünkü özellikle diktatör Francisco Franco'nun seçtiği ve sonradan da Franco'nun ölümünden sonra 1975'te kral olarak yönettiği meşrutiyetin monarşi tabii, ama fakat hem kızı hem de damadı yolsuzluk, rüşvet, yolsuzluk ve hırsızlıktan soruşturuluyor. 2012'de de kendisi de Botswana'da gidip fil avlamaya kalkmıştı. Dünyada zaten türleri tükenmeye yüz tutmuş olan dünyanın en hoş hayvanlarını öldürmekle meşgul bir kraldan bahsediyoruz. Üstelik de bunu da açıklayacak yüz yok tabii. Gizli tutmuş, sadece kalçası kırılınca bir kazada açığa çıkmak zorunda kalmıştı. Fotoğrafları yok muydu? Yanlış mı hatırlıyorum? Sonradan da belki vardır ama gizli tuttuğu aşikar yani. Asıl başka fil avcılarından fotoğraflarıyla karıştırmış olmayasın. Olabilir. Yani Donald Trump'ın iki oğlu da öldürdükleri fillerin kestikleri hortumlarıyla ellerinde böyle dalgalandırarak, bayrak gibi sallayarak çektirdikleri fotoğraflarla da meşhur. Onlar dünya meydan okuyan zenginler. Kral da zengin zaten. Evet, kralın da fotoğrafı var, ne güzel gördüm şimdi. Fili boynuzlarının arasından bir ağaca yapıştırmışlar. Hortumu da ağaçla boynuzları arasına giren ağzının ortasından sallanıyor aşağıya. Önünde de poz vermiş bir şekilde hafif bir tebessümle bakıyor İspanya kralı. Evet, yani söylenecek söz bulamıyorum. Yalnız bir de Dünya Doğa Koruma WWF'in de onursal başkanıymış. Tabii. Sonra son verilmiş bu haber çıktıktan sonra. Birdenbire öğrenivermiş değil mi? Doğa Hayatı Koruma Derneği. Adam meğerse fil avcısıymış. Ama kalçasını kırana kadar hiç haberi yokmuş. Yani Juan Carlos da acaba parasıyla değil mi kardeşim diye de bir çıkış yapmış olabilir mi diye de merak ettim ben şimdi WWF'i. Her neyse, insanlar sokaklardaymış. Yani referanduma gidip krallığın kaldırılmasını istiyorlarmış. Evet, on binlerce kişi aslında. Yani aynı zamanda devam edecekmiş bu on binlerce kişinin gösterileri. Başta Madrid ve Barcelona olmak üzere birçok şehirde bir araya geleceğinden bahsediliyor. 60 şehirden bahsediyoruz. İspanya yarın cumhuriyet olacak sloganlar atılıyormuş. Evet, böylece de çok önemli bir şey, yani her yönüyle ilginç bir durum. Yani Eduardo Galeano'dan da şeyi arayıp bulmaya çalıştım ve Günler Yürümeye Başladı kitabından okuyoruz ya sabahları. Yani fil dişi avcılarının ve diğer düşman yırtıcı hayvanların tehlikesini bertaraf etmeyi kim biliyor diye, kendilerinin ve başkalarının izlerini kim tanıyor? Dişi erkek hepsinin hafızasını kim muhafaza ediyor? Biz insanların ne duyabildiğimiz ne de deşifre edebildiğimiz sesleri kim çıkarıyor? 20 kilometreden daha uzak bir mesafeye kadar uyaran, yardım eden, tehdit eden ya da selamlayan bu sesleri kim çıkarıyor? Hepsini en yaşlı dişi fil yapıyor. Aslında böyle bir esrarengiz, olağanüstü bir doğa, yani gezegenin mucizelerinden biri, pek çok hayvan gibi. Bütün hepsi gibi ama büyük boyutlu olduğu için de tam bir mucizeyi görebiliyorsun. Sürünün en yaşlısı ve en bilgesi sürünün en başında yürüyeni. Unutmuyor fil hafızası ama maalesef gücü yetmiyor. Koskoca Fatih krallara, konkistatorların torunu olan ellerinde domdom silahlarıyla engel olamıyor. Fili çiviliyor ağaca işte. Evet. Yani sadece Afrika'ya özgü değilmiş aynı zamanda fil. Mesela 1 Haziran'da gelen bir haber vardı. Hirfanı Baraj Gölü'nde yapılan yüzey araştırmasında da gergedan, zürafa ve fil kemiklerinin bulunmasının ardından kurtarma kazısı yapılmaya başlanmış. Ve Orta Anadolu'nun 5 ile 8 milyon yıllık önceki daha doğrusu diye nitelendirilen doğa tarihi ortaya çıkarılmaya çalışılıyormuş. Yani evet, Anadolu'da da bir zamanlarda tabii varmış. Tabii Anadolu'dan Çin'e kadar, Çin'in kıyılarına kadar bütün yani yer coğrafyasının çok büyük bir kısmında fillerin serbestçe serazat dolaştığı, başka hayvanlarla birlikte kocaman mega fauna denen büyük hayvanların bilinen bir gerçek. Bir tek bunu kral bilmiyor. Evet. Bir de Doğal Hayatı Koruma Derneği ne hangisiydi üyesi olduğu. WWF kral, evet. WWF Onursal Başkan. Olabilir. Peki şimdi şeyden de bahsedelim. Büyükşehir Belediyesi Başkanı İstanbul'un da küresel ısınmayı hiç duymamış iklim değişikliğini ama öğrenecektir herhalde sanıyorum. Yani mecbur. Genel sekreterime haber verdim. Kanal açsın filan diyorsa da öyle olmayacak ama çok önemli bir toplantı var. Olmuş 2010 yani geçen iki gün önce Boston'da Elizabeth Warren'la senatör çok şimdi kitabı da çok sayıda satılan Thomas Piketty Fransız ekonomisti ortak bir mülakat veriyorlar Huffington Post'ta birlikte canlı yayınlandı ve şunu söylüyorlar iklim değişikliği ve ekonomik eşitsizlik yani zenginlerin saltanatı oligarşi aynı tartışmanın birer parçasıdır ve eğer yani bu Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bütün dünyada olağanüstü servet ve güç birikimini temerküzünü daha fazla sürdüremeyiz yoksa gezegen sorunları da iklim değişikliği gibi hep beraber bizi götürür diyorlar. Kapitalizm 21. yüzyılda kapitalizm kitabının yazarı Piketty dünya çapındaki büyük gelir dağılımı adaletsizliği üzerinde durmuş. Warren da senatör Elizabeth Warren da kendisini çok bu 2008 krizinde büyük cephe almıştı bankaların kurtarılmasına filan karşı. Onun da yani sistemin ne şekilde sistemin tümüyle mevcut sistemin kapitalist sistemin aslında sadece çalışan insanlara, emekçilere ve yoksullar aleyhine kurulmuş ve finans ve siyaset elitinin lehine kurulmuş olduğunu anlatıyorlar. Çok ilginç aslında. Hatta Warren diyor ki meşhur Reagan döneminde işte neoliberalizm denen dönemde ortaya konan trickle down economics denen şey yani aşağı akmasa da damlar siyaseti yani bol serbest piyasayı serbest bırakın temel fundamentalist bir şekilde kökten piyasacılığı yapın o nasıl olsa zenginlerden damlar aşağıdakiler de nemalanır diye. Damlalardan nemalanır. Evet. Warren da diyor ki Piketty'nin bu benzersiz araştırması kitabında gösteriyor ki bu servet aşağıya doğru damlamıyor yukarıya doğru damlıyor fışkırıyor hatta diyor yani yukarıdaki %1 hatta %1'in de çok altına ve bu ikisi konu tamamen aynıdır diyorlar yani iklim değişikliği Piketty de o kadar iyi eşitsizliği ortaya koymuş ki dokümante belgelemiş ki iklim değişikliğiyle beraber yani ayrı bir şey olarak nitelendiremeyiz bu muazzam servet farkı bizim de sık sık programımızda söylemeye çalıştığımız dinleyicilerle paylaştığımız servet farkı sonunda bu iki meselenin aynı tartışmanın birer yüzü olduğunu ortaya koyuyor demiş. Evet. Ve şöyle düşünelim demiş. 10 milyonlarca insan kıyılarda, sahillerde yaşıyorlar. Bir tek örnek vermek için. Peki bunun tartışmada nasıl cereyan ediyor demiş. Amerika'yı örnek alıyor tabii. Kendi konu zaten Amerika'daki servet, adaletsizliği vesaire. Dünyanın en büyük ekonomisi olduğu için ve en güçlü devleti. Peki ne oluyor şimdi? Ne tartışıyoruz Amerika'da demiş. Dev endüstriler kirleten ve sonuçlarında da ani karlar elde eden ve halbuki ani olmayan sonuçlarıysa bütün ülkede ve nihai olarak dünyanın dört bir tarafında da sonuçlarını hissedecek, ölecek, hastalanacak ve perişan olacak insanlar demiş. Şimdi elbette ki şirketlerin çıkarına yardım şeye bu kar etmeye devam etmek için kirletmeye devam etmeleri, çünkü kısa vadede çok kar ediyorlar ve geri kalan bütün hepsini de bunun bedelini de etrafta kendileri ödemiyorlar, herkese ödetiyorlar evet. demiş. Yani bu konuyla alakalı olarak uyarı yapanları, yani din adamlarından bilim insanlarına, sivil toplum örgütlerinden bu konuyla alakalı olarak çalışan diğer örgütlere kadar, birçok insana kadar her türlü şeyi görebilmek mümkün. Bu konuyla alakalı gelen uyarıyı görebilmek mümkün. Ama neden şu anda biz gazetelerde bunu, internet sitelerinde bunu göremiyoruz diye sorduğunuz zaman da, aynı zamanda meslek örgütleri de var bunun içinde. Çünkü eğer bu şekilde devam ederse dünyanın gidişatı, iklim açısından gidişatı içtiyse, ellerindeki meslekleri de kaybetmiş olacaklar. Kendi kapitallerini de kaybedecek olan bir meslek grubu da var. Onlardan da uyarılar geliyor. Ama gazetelere baktığımız zaman, medya organlarına baktığımız zaman, internet sitelerine baktığımız zaman bunları görebilmemiz pek mümkün olmuyor açıkçası. Yani bu olağanüstü görmezden gelme, lobi faaliyetleri ve özellikle de ihtirasın gizlenmesi, yani kömür başta olmak üzere işte sonuçlarını her yerde, her an görebildiğimiz şeyler. Yani İstanbul'daki sellerde de, Soma'daki faciada da ve dünyanın dört bir tarafında her saniye görebileceğimiz bir şey. Fakat hepsi tek bir sistem diyor. Yani bir tek havayı ve suyu zehirleyip kirletmek için, çünkü karlarını sürdürmek için bütün düzenlemeleri engellemek, yani hidroelektrik santralinden de havayı kirleten bütün tesis, termik santrallerde ki mesela Ümit Şahin'in yeni yazısı da yayınlandı. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi de kömür problemini, yani 80 yeni termik santral yapma, kömür yakıtlı. Bir zamanlar yani bu dünyanın, Türkiye'nin de dünyada da sonunu getirecek hamlelerin en parlak olanlarından biri. Örnek, tipik örnek olarak söylüyorum yani. Buna rağmen devam ediyor. Çünkü politikacılar da bu ikisi el birliğiyle hareket ediyorlar. İşte Elizabeth Warren da bunu söylüyor. Yani her onların ikisinin dışında herkes bedelini ödeyecekler. Yani Soma'da gördüğünüz herkes herkesin eniştesi. Herkes herkesi denetliyor. Ama bu denetleyen kişiler de birbirinin eniştesi oluyor. Yani ortada büyük bir akrabalık, bu patronaj ilişkileriyle dönen bir denetimsizlik denilen durum da var. Aynı zamanda karın paylaşılması da bu denetimsizlik üzerinden, patronaj ilişkileri üzerinden kuruluyor. Açıklanması mümkün olmayan bir yangın deniliyor sonra. Deniliyor da. Ondan sonra da. Ve sorumlusu nerede? Alp Gürkan mıydı adı mesela? Yok. Yok ortada. Bunu denetleyenlerin sorumluluğu nerede? Denetçileri hakkında bir soruşturma yapılıyor mu? Yok. Yani 5 tane varsa bir tanesi hakkında bir göstermelik soruşturma yapılıyor da denilebilir mi? Orasını tartışırız. Onu bile tartışabiliriz. Evet. Yani organize bir nitelikte kendi seslerini duyurmadıkça lobicilerle ve Washington'da ve merkezler, siyasi merkezlerdeki avukatlarının gücünde bir şey, ses duyurma yapamadıkları sürece diyor Elizabeth Warren, bu mücadele olmadıkça yapılamaz bir şey diyor. Desmond Tutu da, Nobel Barış Ödülü ne sahip olan başpiskopos Desmond Tutu da bu tar sands denilen işte kaya çatlatma yöntemiyle, daha doğrusu bitumen petrolü, kaya çatlatma diye yanlış söyledim, affedersiniz. Yani bitumen petrolünün, petrol kumullarından çıkan bu zift, katran kumullarından gelişme her türlü şeyi ortaya koyuyor demiş. Büyük muazzam ihtirası ve kamunun da kayıtsız kalmasına yol açan bir durum. Medyayı da suçlamış haklı olarak ve diyor ki insanlık bir araya gelmezse iklim değişikliğiyle mücadele hayatımızın en önemli ahlaki manevi mücadelesidir demiş. 82 yaşında ve Athabasca Chipewyan birincil uluslar toplantısını konferansında konuşmuş Alberta'da. Bu şeyin petrol katran kumullarının ana merkezinde uzaydan bile görünebilecek göller yapılıyor. Zehirli göller kullanılan sudan dolayı. İşte diyorlar ki yani bu korkunç pislik karbon emisyonlarıyla küresel ısınma arasındaki bu bağı kurmamıza engel oluyorlar. Çok net halbuki demiş ve kim durdurabilir bunu diye bir soru sormuş. Retorik bir soru ve cevabını da vermiş. Siz ve biz. Evet. Sen ve ben. Kurtarabiliriz. Tek yolu da budur demiş. Ama insan da umutsuzluğa düşüyor açıkçası. Özellikle Türkiye gibi bir ülkede yaşadığı zaman. Yani Soma'yı sadece iş kazası ya da Kuzey Irak'tan, Kürdistan'dan gelen petrolü sadece bir ticari meta olarak gördüğümüz müddetçe ya da gazetelerin görmesini, bu şekilde görülmesine müsaade edildiği müddetçe de pek bir noktada hemfikir olamayacağız gibi duruyor. Yani sadece felaket anlarının ortaya çıkan bir manşetleri görebileceğiz. Ya da Üsküdar'da bu denizle asfaltın, karanın bir araya geldiği fotoğrafları gördüğümüz zaman acaba iklim değişiyor mu diye soracağız kendimize. Geçici bir olay diyor ya işte. Yani tsunami oldu, geçti, sevindik yağmurun yağmasına diyor belediye başkanı. Öbürü de kanal, yeni kanal açacağız diyor Büyükşehir Belediye Başkanı. Tarım ve Gıda Bakanı iklim değişikliği önümüzdeki yüzyılın bir sonraki yüzyılın sorunu olarak geçirildi en son söylediğiyle lafla beraber literatüre. Bir yandan baktığımız zaman sınır komşularında da durum Türkiye'den pek farklı değil. İran'da meydana gelen muazzam bir kum fırtınası var. Başkent Tahran'dan bahsediyoruz. Günün ortasında bütün şehrin üzerinde kahverengi bir bulut beliriyor. Toz ve kum bulutu. Toz ve kum bulutu beliriyor. Ve güneş görülmüyor. İçeriden çekilmiş, yapılmış görüntüler de var. Güneş görülmüyor Tahran'ın içerisinde. Evet, 5 kişi öldü. Onlarca bilmiyorum son sayı benim daha gazetelerde de 5 kişi olarak gösteriliyor bu. Ama videosunu görünce insan hakikaten korku filmlerine bir yakınıma gösterdim ne diyorsun diye. Ben bu görüntüleri biliyorum filmlerden dedi. Yani fiksiyon filmlerinden dedi. Çok güldük ama acı acı güldük evet, tabii. İstediğimiz kadar uğraşalım. Doğa kendisinden olanı geri alıyor. Öyle ya da böyle. Evet. Bu arada Çin'de de madeni su bastığını söyleyelim. Bir işçinin öldüğünü, Hubei eyaletinde bir kömür madenini su bastı. Bir kişi ölmüş. Türkiye'de de meydana gelen bir kömür ocağında meydana gelen bir göçük var. Şırnak'ta meydana gelmiş bu olay. Bir işçi de toprak altında kalmış. Evet. Ondan bahsediliyordu. Fakat iki önemli gelişme bu yapılan mücadelelerden sonra. Biri Amerika'da EPA'nin işte Obama döneminin en başarılı şeylerinden biri olduğu söyleniyor. 2030'a kadar %30 yani %25 kesinti olacakmış karbondioksit emisyonlarında 2020'ye kadar. Bu 2005 seviyesini ele alıyorlar yalnız taban olarak 1990'ı değil ama gene de önemli bir şey. Fakat medyada buna da ilişkin fazla MSNBC gibi solcu geçinen televizyonlarda da ya da Washington Post'ta da Game of Thrones'dan filan bahsediyorlarmış. Ama önemli bir gelişme ve derhal Çin'den de bir yankı buldu diyebiliriz. O da bir gün sonra Amerika'nın anonsundan bir gün sonra da karbonla sınırlama getireceğini ve 2016'dan itibaren kömürle mücadeleye başlayacağını söylemişti. Çünkü Çin'de de Şangay'daki manzaralar özellikle bu konuda bir kitap yazmıştı. Şu anda kitabın yazarının adını hatırlamıyorum ama Çin'deki durumu hakikaten olağanüstü bir şekilde anlatıyordu. Ve sonuç olarak mücadele de bir yandan devam ediyor. Avustralya bir yandan tarihinin gördüğü en sıcak iki bu dönemde Haziran yani 2013'ü ve 2012 ve 2013'ü Avustralya'nın gördüğü en sıcak yıl olarak kayda geçmişken ve hatta yeni çıkan raporlarda bu rekorların üst üste önümüzdeki yıllarda kırılacağı söylenirken, Avustralya bir yandan kömür ihracat limanlarını genişletip dünyanın en büyük doğal kültür mirasını da bu şeye çıkan molozlarla örtmeyi bir yandan düşünüyor. Bir yandan da Avustralya'nın büyük dev kömür şirketleri resmen casus sokuyorlar. İçine aralarına adam sokuyorlar. Kanada hükümeti gibi Avustralyalılar da bayağı ciddi bir şekilde aktivist kılığında sivil giyimli polisleri, casusları sokuyorlarmış. Sydney Morning Herald'ın bu geçen pazartesi iki gün önceki haberlerinden bir tanesinde evet, yer alıyordu. Öyle diyorsunuz ama insanlar da gün geçtikçe daha fazla sinirli hale geliyorlar. Yani sadece iklim olayları iklim meselesi olarak kalmıyor. Bu aynı zamanda gıda sorununa, Suriye'de olduğu gibi gıda sorununa, göçe, ardından iç çatışmalara, sonra sivil savaşa ve göçe de neden olabiliyor. Dış göçe de neden olabiliyor. Mesela Çin'den konuşuyorduk. Çin'le alakalı bir örnek daha var burada. Çin Tiananmen katliamının 25. yıl döneminde güvenlik önlemlerini arttırmış. Muhalifleri yönelik kısıtlamaları da genişletmiş. Bazı avukatlar, gazeteciler ve eylemciler şimdiden gözaltına alınmış. İnternette 1989'da yaşanan katliamla ilgili protestolarla ilgili arama ifadeleri engelleme getirilmiş. Google'a erişim kısıtlandığı önceki gün açıklanmıştı zaten. Tiananmen eylemlerindeki 1949'da kurulan Çin Halk Cumhuriyeti'nin tarihinde en büyük yönetim karşıtı gösteri olarak biliniyor. Ve bu yıl alınan önlemler, bu anmalara karşı alınan önlemler geçtiğimiz yıllara oranla çok daha yoğun olduğu dikkat çekiyormuş. Aynen Türkiye'de olduğu gibi. Evet. Dünyanın diğer köşelerinde olduğu gibi, diğer taraflarında olduğu gibi. Evet, bu demin sözünü ettiğin şeye de birkaç saniye için dönmek gerekirse, Şırnak'taki kömür ocağındaki göçükte 27 yaşındaki İbrahim Saknak ağır yaralı çıkarıldı, göçükte kaldı ve öldü. 12 işçi çalışıyormuş. Bu diğer işçiler kurtulmuş, sadece Saknak kalmış ve ölmüş. Vali de çok ilginç bir açıklama yapmış doğrusu. Olay yerine gelip incelemelerde bulunmuş ve müthiş bir tespitte bulunmuş. Ne bu demiş? Ocak kaçak çalıştırılıyor demiş Şırnak valisi Hasan İpek. Yani bu tekstil atölyesi değil ki apartmanın altına sokup saklayın, ardından elinizdeki poşetlerle çıkan ürünleri dışarı çıkarın. Koskocaman madenden bahsediyoruz. Kamyonlarla giriş çıkış yapılan bir yer burası galiba. Ve 16 Mayıs 2013'te, yani bundan tam bir yıl önce de bir göçük olmuş. Aynı kömür ocağında 8 çocuk babası 47 yaşındaki Gürgün Özen ölmüştü. O zaman da vali herhalde gidip burası kaçak çalıştırılıyor diye bir açıklama yapmıştır. Aynı vali mi bilmiyorum. Ama valilerin bu hafızasına fillerle aynı olmadığını görebiliyoruz. Görebiliyoruz kesinlikle ve ya da pek umursamadıkları da söylenebilir. Soma'daki madenin de hala yağdığı haberi de vardı. Deminki haber Doğan Haber Ajansı'ndandı. Bu da Doğan Haber Ajansı'ndan, Taylan Yıldırım'ın haberi Radikal'den görüyoruz. Soma'daki 301 işçinin yaşamını yitirdiği facianın meydana geldiği maden halen yanıyormuş ve inceleme yapmak için bile daha 3 ay beklenmesi gerekiyor. Düşünsenize, bundan 2 hafta önce bu şeyler, işverenler bu madenlerin hemen yanındaki yerlerde işbaşı yapılacağına dair bu ağbaşlarına, ağbaşı mı deniyordu onları? Dayıbaşı. Dayıbaşlarına ultimatum veriyorlardı. Onlar da işçilere SMS mesajı gönderiyordu. İsteyen gelir, isteyen gelmez, maaşınız kesilir ona göre diye. Evet. Maden hala yanıyormuş. Erdoğan da yalnız iyi bir açıklama yapmış. Soma'da 67 şehidimizin diyor ailesi şartları karşılamadığı için maaş hakkından faydalanamıyordu. Yeni düzenleme yaptık. Artık 43 yaşında emekli olabilecekler demiş. Ha, tamam o zaman. Meseleyi hallettik. Evet. Evet, bu yolsuzlukla ilgili soracaktım sana ama vazgeçtim Selahattin'e. Yarın sorarım artık. Ha, bir çıkışta sorarsınız diye düşünmüştük biz aslında. Ha, cevabı hazırladınız o zaman. Hayır, tamam canım, soruyorum. Cevabı falan hazırlamış olduğumuz bir durum yok. Siz sorun, biz onun üzerine konuşacağız, tekrardan düşüneceğiz. Bir çıkış yolu bulabilirsek elbette söyleyeceğiz. Ama şimdilik yok. Önceden söyleyeyim. Buyurun. Çoluk çocuk, 4 bakan, bir de 5 baş bakan ve çocukları yolsuzlukla suçlanan tapeler mapeler vardı. Hırsızlık, rüşvet, para, kara para aklama vesaire. Ne oldu? Ne oldu? E bilmiyorum. Yani tankım topum yok ki meclise getireyim demişti. Zor da getiremem demişti meclis başkanı. Neyse. Tamam, biz düşünürüz bu konuyla alakalı. Haberlere bir bakalım en son gelişmeler neymiş. Biz de o zaman Steve Lacy. Ölümün üzerinden 10 yıl geçmiş. Steven Norman Lackett, New York'ta doğmuş bir caz saksafoncusu, soprano saksafon da çalıyor. Steve Lacy'den Alone Together adlı parçayı çalalım. Hep birlikte yalnız. İyi bir başlık değil mi? Evet. Alone Together, Steve Lacy'ye de bir günaydın diyelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.